دا د قران کریم په باره کې تعالی پاک فرمایلی او بهشکه موږ اسانه کړی د قران ستا په جبه چې عربي ده د څه د پاره چې دغه د وکاره ځنی او اخلي خلکو ته بشارت ورک چې مؤمنان دي متقین دي او هغه قوم چې باغه بیا ډیر عناد ګرځي معنا جګړاو جګړالو دي هغه ته به انذار پور لره ورکه خو د قران په باره کې الله پاک ول ما ته اسانه کړی ما نازل کړی دي د قران خبره الته یاد سی او فدغه صورت کې ما انزلنا عليك القران لتشقى دا ابتدا چې د قران کریم په باره کې د چې موږ د قران د دې د فار نه دی نازل کړي چې پر ځان مشقت راولې ته پر ځان بوج راولې چې داخله کې وي نه مني دغه د فار مو نازل کړي د لکه چې پرون کې رسوچته فقط بشارت خلکو ته ورک یا انذار لر ورک ستا وځ په سر ته ورسېده منلو نه منل هغه خود د خپل نیک بخت دی ک نیک بخت و به منی ک بد بخت و دوزخی و هغه به نه منی مرکر بسی ابو دل عباد به دوزخ زایسی نو دغه پای چې د قران کریم ذکر پکې کړهلی د دې سر چې د قران کریم ذکر پکې کړهلی نو دغه پای و د سر مناسبت سره پیدا کی جوړ سره پیدا کی نو د عرب څخه د مقابل سره مزامین چې په دې کې بیانېږي په دې صورت کې کم کم مزامین راځي هغه دغه مزامین پکې راځي چې توحید تعالی عز وجل یگانگی و تنهاوالی در تبین یک تاوالی بینی چې الله شریک نری ولی خو مکی صورت دی مکه کې شدی ما حول گرد مشرکانو نی ولی دی رسول الله صلی الله علیه و سلم یو څو پشمار صحابه دی دلته زندگی کې پروغویم زندگی سور ور کړو دغه ته مجبور کړ چې خپل ابایی چاټو به پرېښا او ولاړ نبی علی السلام مدینه ته خود شی ورځ خونه دی تللی نبی علی السلام مدینه سونه لري د مکه څخه او بل خو دی تلنه بلد او چې ور لره واره لپاره دی ما سی دی غو خلګو عربي ویل جمع عربي ویل نو خو د بل ځای ته سړی ورس کور نه دی مال چې دا واسه چې ماشام وزش پچیر کو خو دغه سی به چاټو به ځای ته واره چاټو به نو دا خو د انصار به خپل غیرت چې خو به د دې سره خپل مالونه شریک په کورو کې ځای ولر ورکې دي چې ځګر وټکاو چې د دشمن په مقابله کې مستیس ملګری دا خود غو یو غټ شان دي چې الله تعالی بیا انصار ته ورنسب کړی دي ورکړی دي نو نو دا مې درګې در ټول چې دلته خود مشرکان چې دی حکومت دي او غو زور دي نو خود دلته چې دی مضمون اول د توحید په شي کې ذکر کیږي چې په دې خلکو باندې د الله وحدانیت الله ور وپیژني د رسول په جبه باندې نو بل د رسالت مسله په شي چړل کیږي چې د نبی علی السلام رسالت نه مني باندې دا غورته کول ور موږ دی پیژنو چې خو هغه کیم وینو پلار دې ته پیدا سوی رانه وچ پلار دې مرس دا کفر لاس لیس وی دې نه کفر لاس باندې دی به کیم ابو طالب بلی بل دا ابو طالب کیم نه دین نو ته دونه قدر په مشک خوارې کمزورې چې کیم ابو طالب باندې مشهور ته به وصل ته راځي دونه غټ خبرې کې چې د الله تعالی دې طرف ملک راځي ما ته د الله تعالی وحی راوړي زه دا غره رسولم تیسته بشو بد شم په دا موږ نه بنو رسالت مضمون په زور په کې بیانېږي په مختلفو طرزو چې د رسول الله علیه السلام رسالت ثابت شي بل د معاد مسله په کې څېړل کیږي معاد دغه چې انسان مرسي بیا راژوندې کیږي په مشرکانو کې دغه عقیده نه و چې سړی مرسي بره بیا راژوندې کیږي بیا ژوند نه ابدی دی بره بیا مرګ نه لري که په دوزخ کې په دوزخ کې ابدی دی که په جنت کې په جنت کې ابدی دی بل دغه د معاد مسله ورته څېړي چې دا تیسته ګرانه ولې ملمیږي چې انسان مرسي په قبر کې په زرو کلو پروت دی دینو بیا څنګه راژوندې کیږي دا بالکل آسان دی علاوه ورده ورده مې څنګه راژوندې کړي ورده ورده مې څنګه پیدا کړي نو چې په اور ورده مې پیدا کولای شي بیرته اعاده بالکل آسان ده کیږي نو دغه درې مهم مزامین بیانېږي توحید رسالت معاد اذه قران کریم صداقت بم پکې راشي نو په زمن کې نو خو تسلی د نبی علی السلام هم په زمن کې راځي چې پیغمبر علی السلام ته په ځای پر ځای تسلی ورلور کی اوس نو ترجمه ته راځم په ترجمه کې فرمای الله پاک وای چې زموږ د پاره چې شروع کوم بسم په نامه سره وی بسم الله هم د قران کریم یو آیات دی معنا څنګه آیات یو د دې چې په سوره نمل کې د آیات جز د پر آیات نه دی الف تجوز چې انه من سليمان او انه بسم الله الرحمن الرحيم التد بل دا دي چې دا هغه څه ما سوا مستقل آیات دي چې د یو سورت لا جز نه ده فقط دا دغه د پار نازل سوی دي چې یو سورت تمام شي د ابل سورت شو پکېږي چې خلک به پوېږي چې یو سورت ختم وګورې دي بل شروع کې بسم الله پک شکرال نو ګوې چې په قران کریم کې بسم الله دوه ځای ده یو ځای کم دي هغه په سورت دغه کې چې د نامل کې چې دا جز د آیات بل مستقل د قران دا جز ده بل سورت جز نه ده فقط د پار د فصل کولو د دوه سورته د دغه د پاره نو مال دا هم آیات کسره چې الله فرمایي په دې خبره نسته نو شروع کوم بسم په نام سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر الرحیم چې دی پورا رحم کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر. البته خاص پر مؤمن رحمت دی. طه د طه چې دی د ترجمه موږ نسو بیانولی نه د راښوولې د رسول علیه السلام د وخت چې راونه سی بیا تر ننه پورې نه پیغمبر علیه السلام چاته ویلې ده. دا یو راز دی د نبی علیه الصلاه والسلام د الله ترمنځ په ورځ د قیامت به د دې معنا کشف کیږي. حکمت لري حکمت لري وجهت مقطعات توري واي لکه د سوره بقره په سر کې چې مؤلف لام میم ویلې دي هغه مقطعات توري مقطعات معنا په پرې ویل کیږي. اوس ګورل ته موږ دا کچیر دا تواوی ہے اگر مسماگانی ووای اسامی نو ان خطه بسری ویل طه مگر خودل چې موږ اگر مسما نو اسامی ونو مان یادو د توانم چی شدی چلی کلی اگر قاعده خو مجد طا دا نم سنو د هانم چی شدی ها اری په خپل نامه یا سطا ها دا خدا تلاوت دا غشنی کیجنو او ترجمه چې دا والله اعلم بمراده بذلك فترجمه په ځای کې مردا غوای ترجمه نه لري نو دا غوای چې الله تعالی خبر دی په خپل مراد او مقصد په دغه تور کې چې دا څه مطلب دی خو دی ویلي زموږ عقیده دا ده چې هر مقصد دی هغه حق دی. دغه معقده ده چې الله تعالی د طرف څخه دغه د توحات او تور دم نازل سیوی دی راغلی دی. حکمت ما تستوی چې اثر به مزدی چې الله تعالی د قران کریم هغه اعجاز و خلق توشي چې په دې طه اثر هغه ادرس ته په لاس تر لره درکې چې د قران کریم د آیاتونه د کلمات د کوم تور څخه جوړ سیوی دی. الله وی د الی په بيد سپاره هغه اول مخ را واخل طه چې په کشي کې هغه مخ یادوم چې خلک د تور په نومان وای الف با تا س ج اغه پنومانو خنو ال ته خلق وای دا توری چ پنومانو یادی ترغه چ کی سه بره خنو اغه مسماگان بره بیا یادی یلو نو چ اغه تا هچ په کشی دکر سوی دی چ اغه د الف بی اول مخ دی معنا دا حروف هجا د عربی جی بچی ته دا خصه جوړ دی د ناوره د شانو سنه دی جوړ کی د خدای کلام نه بولی ورلا است سی ام جوړ کی او بدر آیات خو جوړ کینو اغه نس جوړولای نو ام نو هدف دا شی سن ترجمه نصف معلومه په ترجمه کې دا غوای چې الای په مراد خبر دی. حکمت یو غټه دغه حکمتونه یې ډیر دی فقط مشتمله خروار دغه قدر دغه سپک شي کې حکمت دغه یو چې د زموږ په ذهن کې راځي چې هغه د قران کریم اعجاز ته اشاره وکړي چې جوړ د نابلد ځان دی سوي چې ورته عاجز یاست دغه معلومدار ځای دی دغه اتی وشت نه وشتوري دی دغه څه جوړ سوي دی او سورلا یې څوک چکر کوي چې قران کریم د خدای کلام نه دی د بنده دی هم تم بندای ونه سه جوړه یوازې ته نه یو ورله د ملک ملایان جیم د سره راټول ک شاعران جیم راټول ک فصیحان هم راټول ک پیرانان هم راټول ک د الله سما سه ملایکی هم د سره راټول ک شرط نه کیږي ورزی نو خو معلومه ده چې د الله تعالی کلام دی دا هغه اعجاز دی. پس یې ترجمه ته راځو ما انزلنا الله ما انزلنا مر نه دی لازم کړی عليك برتابني القران قران لتشقى شتف مشقته فزحمت كسي تف تكليب كسي تكليب وليكيه ونبي عليه الصلاه والسلام تعالى فك القران خود جده پر مرندي نازل كړي شتف زندونه زحمت يسي زحمت دغه دي چې ګرد م پریشان خوابه چې دي خلګونه و منی و دي خلګونه و منی دي ډل نه و منی په دې کې د مشقت څه خبره ده ما درته ول خپل بدبختي او یک بختي ده منی نه دي منی دغه د پر نه دي د څه د پر نازل سوی دي الا تذکره لمن يخشى الا مگر یعنی خو نازل سوی دی تذکره ته د فاره د نصیحت او د پندور کولو لمن واغه چاته یخ شاته د الله سي بریر چې د الله سه خشیت کی بریر هغه ته تذکره ور کی نصیحت ور لرو ور کی نو دا خو د خبر نه د چته پر زمانه زحمت ورینو دا یو ترجمه سو دغه تشقاسخه دغه مشقت او محنت مراد سو چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې پر ځان تیری د څه خاطر د قران د خاطر الله نو ما قران دغه د فار در نازل کیشته پر ځان دغه زحمت کړ ک پر ځان دغه خو به دی چیرې ک یا د دې ضرورت نشته خو به دی موړ خپل وظیفه انجام ک تذکره خلق تور لره ورک دا نو چې د په نصیب سوې دی ک نه دی هغه خود د کار دی لکه هغه مثال ډیر واضح دی باران چې اوري پر ګردوم ځکه یو رقم باران اوري دا چې وام ځکه ګلان شنه کې دا بل زوزان شنه کې دا د ځکه خپل طبيعت هغه شرا د زمینه را شنه کې دا بل ځکه خوجا او ګلان را شنه کړ د انسانانو ذهنونو او طبيعتونو دا غ رقم دي چې صالح طبيعت الله ور کړی دي هغه باندې اعمال را ښکارا سي هغه اسکار پر را ښکارا سي متابعت قران پر را ښکارا سي چې الله پاک په وخت کړی دي هغه نور کفریات بار شروع کړ نور نه ولد خبري شروع کړ نو دا غش پر ما الله پاک وای چې دغه مشقت ته مکو بل وجه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ګرد شپه ولاړ فالمازي كي بدأ القرآن الكريم تلاوة نو كبارو بباروالي برل زانيا پا مركي دا شادي جدي دا قرآن سيو تول شپا ورز دا ورز مر سر اخت ايرا تا گاڑی دا شپی بیا والار دا قرآن الكريم پر منزي كي وای براول دا داغ دا پار علا پر دا چه دا وای پر ما علا نزل کردی براول دو غسی پا مشاقات اخت دا میر شولو چه پا دا غسر کردانی کی ما نبس مر سی دا زحمت علا پاک و نبی علیه صلاة و سلام تو رفصت چه وار کرد چه گرد شپا وی نا پا کار نده چه پر زمان زحمت گره دوی تا لیده بانا هم جوره ده سیدی تهجد کوا رسول علیه السلام تهجد کوا دو غنه مشاقات چه طول شپا ولاره وایه دا داغ ام زورت نسته نو پکشی که مخ که نبی علیه السلام کوا دیر مشاقات یولی طول شپا بگوا داری دینو ما انزلنا مر ندی نازل کری الا فاقوى عليك برتا القرآن القرآن لتشقى تبرزان زحمت كيرك سمانا ياجي غط يوسي ولي خلق نماني يادا تطول شفا ولا عيني تلاوته يهد دا دا فارنا دي إلا مگر تذكرة دا پندور كوالدي لمن أغا چاة يخشا چا أغا بيري إش دا لا فاقا سخ پزري كي بيري دا دا غدا فاري و تذكرة و نصيحت دي و ياداش دي شد اخبال خلاي خبري ورپايات كي پا غش كي ونسي دا غدا فار منازل كري دي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى تنزيلا دا نازل كرا سوي دي در تنزيلا دا مخبرنا داسي پيالو سراجي چه ونزل تنزيلا ونزل نازل كرا سوي دي تنزيلا ولي داخل مصدر دي مبحول مطلق دي تنزيلا نازل كرا سوال نو اسم روي تنزيلا دا نازل كرا سوي دي اداخل ناس كي دا اوغ پيال ترجمه دا چاغ نزل دي جلت محزوب پروتي امو جد دا سراوات ورولي خده دا اغا تاكيد دي تنزيلا نازل كرسوي دي ممن دا آغا چاتخه خلق چاغا پيدا كريا دا الارض مزكا والسماوات العلا والسماوات اسمانون العلا چه دا الورد ورد اسمانون دي دا سو چات اسمانون چه پر لولا جه دا الورد ورد چه انسان رسدگي نسي ورتكوالي دا دا آغا ذات طرف سخرا نازل كرسوي دي لخو مجوالا چه مزامن دا آغا جه چه يو دسي پا دسي آغا دي دا قرآن الكريم اغه حقانيت يا در رسول الله صلى الله عليه وسلم اغه رسالت تغدي د سيرا شروع ولي خلاوي ما انزلنا عليك مج ندي نازل کړي پرتا چې تشقاچ ته ځان په زحمت کې واچي الا تذکره دا د جې د پاره چې خلک د تذکره وکي پند په اورل راوړ کې نو معنا ته رسول سولي اغه د قران حقانيت د نبي عليه السلام رسالت دې را شروع دي پکشي کړو انه دا وتنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى سدا لو ثلاثه وحد بكشي كذا شرو وس دا لو ثلاثه وحدانيه بشرا بيانينو تنزيلا نازل كرسوي دي ممن دا اغا چاتخه خلق چاغه پیدا کړي دا الارض مزکه والسماوات العلى دا الور الور اسمانونه چ پیدا کړي دي دا کار بل چا کړي دي نو خو ني دي کړي چې دا لو ثلاثه کړي دا غدا لو ثلاثه وحدانيه الرحمن دي رحمان دي على العرش استوى پر عرش باندې استوا دی مستویر استوا کړی ده الرحمن دغه رحمان ذات چې د رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې پر مسلمان پر کافر دغه رحمان ذات علی العرش پر عرش استوا کړی ده عرش چې دی هغه د بچا و تخت ویل کیږي په د عربي ژبه کې د بچا د پاره د په خوا مطابق دا شی وو اوس خو نه هغه دی پارلمان دی کرسی دی جوړی جدي برابر بده په شي کې نشته د بچا د پاره په خوا داسې و دده بونو ډېر لوړ تخت و هغه چوکۍ بونو برغه میان و سره زرو دا شیان پکې ښکار سوي و نو دی پر هغه ځای باندې کښېنستی دا چې بچا نه وای بل څوک دلته نسو کښېنستلی نو دغه خو نادي پښې لري د الله تعالی عرش چې دی پر دې باندې هم تر ټولو اسمانو لوړ دی حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانوي دا هم دغه رقم پښې لري ملایکو ته کې کړي دي مګر دا چې څونه وسعت دی وسعت یې د انسان په ذهن کې نشي راتلی ولی در ټول اسمانو چې دی هغه غټ دی در ټول اسمانو غټ دی دا خو چې دی د عرش په باره کې چې دا خو دغسې یو عرش شته دلته عقیده مو ده د الله تعالی استوا پر څنګه ده استوا چې باچا پر عرش کې معنی چې پر کښېني بروی چې دا باچا پر عرش مستوي سو عرش معنی پر خپلو چوکۍ کښېنستی دلته هغه جمله کارولې ده د الله تعالی دپاره کنه خو استوا پر عرش څوک یې پاچای کې چې د ملک پاچا سي هغه پر عرش باندې هلته کښېني دلته الله د خپل ځان په باره کې وایي چې رحمان رحمان ذات چې دی على العرش پر عرش باندې استوا استقرار یې وکړي نو د دې چې دی دوه رکعته تفسیر کول کیږي. یو تفسیر چې د اره سوال خلاص دی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلکم دا غدی هغه وای دغه ورسروي چې بلا کیف کما یلیق بشانه زموږ عقیده دا غدی الله پر عرش استوال لري سرکم و امرکم دا نه د ملا کار دی دا نه د نبی کار دی دا نه د ولی کار دی چې کما یلیق بشانه ځکه د الله تعالی ټول صفات چې د مخلوق د صفات څخه مغایر دي نو تعالی صفات ټول د مخلوق د صفات مغایر دي. مثلا زه به بر صفات تر ذکر کوم د الله تعالی یو صفات لیدل بصر لیدل الله تعالی کوي نو د ده د لیدل د سیل کز مشغه مشخه دغه د سترګ همرغه ټانو باندې جیت کو اغه چې د مخ خواته مو شی وین الله پاکم دغه سترګ لري خو سترګې نه دي د الله تعالی او جیت کوي او د سینې چې الله تعالی د مخ ته خواجت کی الله مخ او شا او رستا بغل او چپا بغل دا نه لري جیت کی عقیده مو ده نو خارته به داغه وای چې براو کمایلی خو بشان یی کی پیټ زنه سم بیانول الله ورې دل کی نو دا ورې دل توري خاصې دشتي لکه د ازمږ د غور ورې دل موږ مو ورې دل کولا مو ورې دل کی دا ورې دل هغه ورې دل سره یو رقم موږ په غوږ ورې دل کو اغه چې د مسافر در یو ځای پر ورې دل کو کلی رس برای نه بیان او الله تعالی د ارزه ځخ او او غژنن علال دې دغه رقم د غوش غژنې دې دغه رقم برای او دغه رقم نه کما یلی خو بشانې نو لکه په دانور صفاتو کې چې ته وایې چې کما یلی خو بشانې الله تعالی ید لري ځان ته ثابت کړی دي لاس نو ید خلاص ته وایي معنی دا د معلومه ده مګر د الله په باره کې ته دغه لاس ثابت هول سي د خو جسم دې د خو حاجز دي د خو نو پیدا دي الله تعالی خو پیدا تاریخ نه لري چې څو کالو دي الله تعالی الله تعالی ازلی او ابدی ذات دي نه ابتدا لري نه انتها لري. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې په دا نور صفاتو کې په ګردو کې موږ مکلک څنګه به وایي موږ وایي چې بلا کیفه کیفیت یې نوس بیانولی کما یلیق بشانه لکه د الله د شان سره چې وړي هغه څه عقیده مو د هغه څه سمع د هغه څه بصر د هغه څه لاس دي چې الله پاک ذاته ثابت کړي دي. نور موږ په کښې غېدای نوسو کې څوک د جسم په رقم کوي خو په کافر کېږي مجسمه موږ ولې کافران بولو خو الله ته جسم ثابت دي چې داسې لاس یې دی داسې سر یې دی داسې دا رقم کوي نو استوا معنی هغه رقم دی په د بچا په استوا خو په یوه چې پر چوکۍ باندې کښېني پښې راوځړي دغه د بچا استوا ده الله وایي ما پر عرش استوا کړې ده نو یو څوک چې دغه سرجمه کوي چې ارام پښې راځړولي پر چوکۍ باندې ناست دي نو خدا بره جسم یې ځین جوړ کړي خدا کفر دی کېدای سي په خبره پوه شوست. نو موږ وایي عرش حق دی استوا یې حق ده کیفیت کیفیت یې مجهول دی. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله لازم دا نقل ده چې الاستواء معلوم والکیفیت مجهول د استوا په ترجمه خو په یېږم را معلومه ده چې بچا کښېني پر تخت باندې دغسې پښې راوځړي دا خو ماته معلومېږي چې معنا خو دغه ده د استوا لو د الله تعالی په باره کې دا جوړېږي بهر نو کیفیت یې مجهول دی کیفیت یې کما یلیق بشانه بس به دغه وایي د نورو علماو بیا دا چل کړی دی هغه بره وایي وایي دغه د هر چا په ذهن کې دغه خبره نه راځي. استوا په معنا د استولا هم راځي استولا غلبه حاصله کړه معنا هغه چارې په لاس کې واخیستې که ته نو استوا په معنا د استولا ولې راځي استولا په یو شي تسلط حاصل لپاره په دې پخوا به نو رواج دغه اوس هم دغسې دی نه وایي پاچا نن پر تخت کښېناستې پاچا نن پر تخت کښېناستې دا به کنایه د چا څه چې معنا بالا پاچي د دس ولن پخوا چې شاهي نظامونه وه نو چې باره به دا پادشاه مړ سو باره به نو ده وختله ولی عهد ټاکلی و چې دی به مړ سو بیا به نو هغه باره څه وخت پادشاه کېږي د خیر ته وه دا د پاتې مراسم خلاص شي باره دی پادشاه کېږي او باره به نو هغه سره خلاص و د پادشاه فاتحه دا بله ورځ به نو باره راغلي خبرې به وشي باره به نو دی پر تخت کښېناستې پر تخت ناسته دا به نه چې د ملک چارې به الله ده ده شي تر هغه وخت یې نه ورکولی چې پر تخت نه وایي کښېناستلی نو چې پر تخت کښېناستې باره به نو دا معنا سوه چې اوس نو د بلکې چارې باره ده دسې وي نو دغه استوا دا ناسته پر تخت باندې چې دی به کښېناستې دا کنایه د چا سوه چې د ملک غلبه به الله ده دسې وله باره یې نو کول و نه کول ده دسې وه نو دلته دغه مطلب هم ځینې اخیسته کېدلی سي معنا چې دا ځینې علماو استوا په معنا د استولا که چې الله تعالی پر عرش باندې استوا وکړه څه معنا یعنې باره د ټول دنیا او د ټولو کایناتو چارې په لاس کې الله تعالی نیولي استوا یې دغه معنا ده چې معنا د ټولو شیانو اختیار ده دی لکه هغه بچا چې استوا وکړي باره د ټولو شیانو اختیاردار دی سي دغه معنا یې چا او چا اخیستې ده چې د خلکو زیان ته راسي کنې اصل خبر هغه ده چې کما یلیق بشانه الرحمن الرحمن ذات چې دی عدل عرش پر عرش باندې استوا استوا یې کړې ده لکه څنګه چې د شانه سره برابر ده یا الله تعالی پر عرش باندې استوا کړې ده معنا واګې د ټولو کایناتو یې په لاس کې اخیستې دي اختیاردار دی نو له ما فی السماوات و ما فی الارض لهو دغه الله لرما ټول هغه شیان دي فی السماوات چې په اسمانو کې ګرد چې په اسمانو کې کوم شیان دي ګرد د الله تعالی دي څنګه د الله دي معنا د الله مخلوق دي د الله تعالی عبید دي د الله تعالی تر اختیار لاندې دي نو وما فی الارض او ټول هغه شیان د الله تعالی د پاره په لوګ کې کوم ځکه کې دي د مزکی و د اسمانو شیان ګرد الله د ازما د پاره وما بینهما وما او هغه شیان بینهما چې ما بین کې د اسمانو د مزکی دي د مزکی و د اسمان په مابین کې دا څه چې د زموږ په سترګو چې دا ستوري معلومیږي دا ګرده دا بیا بل جهان دی په جنابت کې الله دا ګرده زما چې دا ټوله ما خلقیلي دي زما د امر تابع دي زما تصرف په کښې کې چلیږي که سپوږمۍ د کلمر دي دا خو نه هغه غټ غټ دي نو دا کوچني کوچني ستوري دا خو هم هر یوې دوره قدر دي لکه د مسافر د غرونو غټ دي نو لکه نیمه مځکې دونه قدر دي غټو کوچني په کښې کې شته سپوږمۍ وو دا مریخ وو دا عطارد وو زهره وو زحیل دغه څه چې دا نه په دې کې هغه ډېر غټ غټ برب نمر رو چې وجعل طيب الله سراه یو څوک چاته چې دعا کوي موږ په کتابوي کې خدای دې د دد لنجې خاوري ورچش کې ورته یې خوشبو یې کې ا د قبر خاوري دې معنا الله تعالی دې قبر ور منو ورک په دعا کې چې راځي سرا مطلق لنجې خاوري ته وای لیکن خو غالب دا چې قبر وکړي نه لنجې خاوري نو چې یې هغه لنجې ا بار نو دی خدای پاک دې د قبر د لنجې خاوري ور مبارک کې خدای دې ور خوشبو یې کې نو زما د خبرې مطلب د سرا سره دې چې ته به سرا خاصه قبر خاوري ته نه وای سلام تقلن جه خاوري ته وای نو الای په مزکه کې چې وی کې نیم زکه چالنده خاوري راپورته کې تر لنجې خاوري لنج معنا زدم زکه در شکایت پوره تر چې ارڅه کائنات پکې کې موجود دي ارڅه موجودات معدنیات پکې موجود دي الای غمز ماده پاره دي هغه مجبور کړی ستا په کړدل چې په دمزکه کې دننه غارونه وکاجه د سرو زرو پر کان پیرس یا د سپینو زور یا یاقوت زمرد او کلاین او پلانې او پلانې دا رقم رقم شیان چې دي چې دا لک خپل پیدا سي دي الای غمز ماده پاره دي غمز نه پیرا ده پیدا سي دي چې بلنه دی پیدا سو که دیس په خبره پوی یو الله تعالی په خپل پیدا دی چانه دی پیدا کړی نو الله پاک وي ما او هغه ټول شیان تحت چلان دي اثرات در دلندو خاور چې ارس شیان دي دا دی پیړی په پیړی کشف کیږي د مثال په توګه د رسول علی صلوات و سلام په زمانه کې دا گیس کشف شوی کني خپل هغه مزګه کې ونه خلاو ما خلق یې دا د دوه انسانانو په نصیب شوی چې په مزګه کې کیندنی وکړي آشکارا سوباره چل کشف شوی خدای د دوه انسانانو په نصیب شوی چې بار د کیلو چنه نه و د خلکو پر چم باندې ول گنج مرنجان دی گریس اتسوای مبلین اتسوای پترول اتسوای بنزین اتسوای کلیخاک اتسوای پلان تا رقم رقم شان براز نی پیدا سو تا ما تحت سرا گرد شان لو از ما د پارا جنو تر دې ځای پوری چې مال د تنزیل لم من خلق الارض څخه د الله تعالی وحدانیت را شروع سد الله تعالی د صفات په یعنی پسې دې سی وای الله پاک وای و ان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى و این تجهر که چیری تا پا زوروالی که بالقول پا خبر سر علا تا ناریوه پا زور ضرورت یا نسته دلتا بدا خبر محضوب و رسرک شده و این تجهر که تا پا زوروالی که بالقول پا خبر سر علا و تعالی تا خبری پا زور پا ضرور او ره مانا ضرورت یا نسته دا جشیان ولی فا اینه یعلم سر و اخفا فا اینه بشک داغ الله خو یعلم و علم داری السر پر پتا خبر نو چه پا قرار قرار وینو علا و تعالی نا اوری خو اوریم و اخفا او در دغلا پت تر سیر پت نو بیا چیر دی چی در سیر چی تا پا کرار کرار خبر که در دغلا کرار پت اغا نو اغا دزر خبر ده خود دزر پا خبر جا علاوی خبر ما رو در نارو چه زورتی دای بل سپت علا زکر که چی بل داغ سوکت پیدا که چی پر اغا دی پا زور و کرار و اغا دزر خبر گرده برابری مانا انسانان تا که پا زور خبر وی که اوری که کرار خبر وی که کرار خبر نه اوری د زړه غي خو به خنه اوري رب العالمین دا رقم دي چې هغه قرار خبره تر هغه لا قرار خبره اوري نو د فزور نه روز ورته څه دي و ان تجهر ک تجهر په زور والی کې غرغړې په دعا وکې بل قول په خبره سره خپل دا ضرورت نشته ولی فانه بشک دغه الله يعلم علم لري السر په سر قرار خبره سره چې په قرار خبره وکې پر دغه علم لري و اخفا او په هغه ډیره پټه سره چې په ځکه کې پټه پوشه ده پر تاسو پر هغه علم لري فسی علا فرمایی چنو نه یوازې دا چې د الله تعالی دا د اورېدو صفت دونه قوي دی چې په زړه کې یم خبره اورېشته په زړه کې پر جوړې الله تعالی ته معلومیږي یا دسی وای الله لا اله الا هو الله الله پاک چدی لا نست الہ معبود برحق الا هو مگر ندی خلاصہ دغه نو څه صفاتونه ډیر ډیر کیه کیه کیه خلاصہ خبره دغه چې دغه ټول خبره خلاصہ راوز چې د الله سما سبب المعبود برحق نست ولې مال توحید را شو دی پدې کنو الله الله پاک لا نست الہ معبود برحق الا هو مگر نخ اس دی له الاسماء الحسنى له دلر الاسماء نومان الحسنى دیر شایسته شایسته نومان دا بیا د دې د فار سره مرګره کړ چې جنو مشرکان او عرب باره ول الله مشتوی شرک مکه خپل گای گاوی یا الله الا تناری بل ورځ بیا یا رحمان بل ورځ بیا چې یا رحیم بل ورځ بیا چې یا سمیع بل ورځ بیا یا علیم خپل دوغنه ډیر خدایان لري نو او مش چې دی دوه خدای نه را پرېږه بارا و د بت زما ته چې د خدای سره شریک رب العالمین دلته غره دو کې چې الله خو یو واحد بر حق ذاتی بس دا نو مانج شایسته شایسته چې د الله تعالی پر صفات دلالت کوي السمیع پر سمع دلالت کوي البصیر پر بصر دلالت کوي القدیر پر قدرت دلالت کوي دا خو د الله تعالی صفاتونه راشي مشته شایسته شایسته نو مانج دا نه مانه چې خدای یان دی خدای دغه سدي چې یو معبود بر حق دی الله الله پاک دی لا اله الا هو نست معبود برحق الا هو مگر ندی له الاسماء الحسنى له دذر الاسماء نمان جال حسنى شایسته شایسته دیر نمان در دانور اگر دن نیوی نو مچ جدا سپچ نمان جدا راضی په قران کریم کی په احادیث کی هغه گرد د د پاره په نمان جدا بلچا تعدد نست په کچ نمان دیر جی برنو مسمیات ال تدیر جی په مسمیات کی تعدد نست مسمای یوا د ندی د نمان دیر جی نو لکه د مثال پر مجرم بر وخت مثال ولید لکه یو سړی دی دیر کمالات از دی یو سړی خیاط ویلی معنا درځي بل سړی بیا ورته وایي چې باره وایي نجار ولې دی نجاري هم زده هغه هم زده بر ورته ګړی ساز نو خدا ګړی ساز و دا نجار و دا خیاط یو سړی دی نو سړی چې دا ډیر خلک دي ډیر خلک نه دي یو سړی دی دا ما په دزمور تاسو په ماحول کې چې یو سړی دغه کمالات لري برای په هغه څوره کمالات کې په وګونو نو مانو خلک بول یو بل لا ډرایور هم څور ته وای برای موټر هم دې زده دي رب العالمین چې دی دا غ صفات خو زموږ تر دماغ ډیر لوړ دي خو بیا په دغه نو مانو کې مشته را شو دي چې الله تعالی د دغه کمالي صفات خاوندي رحمان دی رحیم دی الباسط دی مثال په تور المصور دی نو الخالق دی دا ګرد صفات دی الله تعالی یو یو کمال برسره شي چې دغه کمالات په الله تعالی کېسته چې خلق په دې بار بوسي چې نو یو ذات دغه صفات او کمالات خاوندي د عبادت وړ مې واز دی بل څوک د عبادت وړ نه دی نو تر دغه ځای پورې چې وس دا سبق را ورسېدی یو دغه د رسول الله سلام رسالت پکې کراش کارس چې ما انزلنا علیک القرآن لتشقى قرآن مرز دغه د پاره پرتانه دی نازل کړي چې ځان په محنت او مشقت کې واچي یعنی نازل کړي خو مدید څه د پاره غته تذکرې هدف دی دایره سالت سو د تنزیل لم من خلق الارض تدریجه پر د الله تعالی وحدانیت سو یعنی دا شنخته مزامین په دمه کې ټول صورتو کې دغه مزامین بیانې غای په وره کم غای په بل رقم غای په وره کم غای په بل رقم وز دغه توحید او رسالت چې درته وس مجوه د صورت پای په څو څو واره نور برته بیا دغه خبر راو ګرځيږي د معات خبره براو ګرځيږي نو دا ترجمه سو تر دغه الله عز وجل دي على هذا الشفات مبارك صحيح عقيدة مشترى نسيب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.